Валуев адарваўся ад думак. Урэшце северная пчела абвясціла, што сёмае цараванне Александра, што за дурасць, якое сёмае цараванне, у дні посту адбудзецца вядомая ўсім падзея. Хай бы хоць лета. Яміны на вуліцах, бруд, бруд, бруд. Ён раптам прыпаў да акенца. Манумент Мікалая, дурань даганяе разумнага, упрыгожаны ля п'едэстала вянкамі. Таксама маўклівая маніфестацыя крайніх прыгоннікаў. Глянь, маўляў, вось табе ў лютым жывыя кветкі. Гэты жорстка цараваў. Аб рэформах і не думаў, трымаўся стальной рукой. Затое і моцная была Расія. Праўда, набілі пад канец, але лепей ужо збітай мордай ды на рабах, чым так, як ты, государ. На кветкі ляцела брудная слата. Была дэманстрацыя прыгоннікаў і на паніхідзе па Мікалаю Петрапаўлаўцы. Таксама з кветкамі. Ён усміхнуўся, прыдумваючы, што скажа на суарэ ў вялікай княгіні. Цветы, впрочем, искусственныя. Такова жа і дэманстрацыя. І зноў зморшчыўся. Генерал-губернатар абвясціў ва ўсіх газетах, што ніякіх пастаноў па сялянскай справе не будзе. Так нельга. Сухое адмаўленне, сухое слово «ніякіх» магло толькі раздражніць народ. Настрой быў благі. Паціраючы вузкія ледзяныя рукі, дырэктар дэпартаментаў, каб палепшыць гумор, думаў аб тым, што заўсёды радавала, аб уласным узвышэнні. У глыбіні душы ён не верыў у моц сістэмы. І менавіта таму з усіх сіл хацеў палепшыць і ўмацаваць яе. Ён ведаў, што новай сістэмы яму не дачакацца, і таму хацеў спакойна пражыць свой век пры старой. Таму часам быў верна падданы да таго, што аж самога нудзіла. Таму і прапаноўваў аддаць лёс вызваленых на першы час у рукі ранейшых гаспадароў, а не ў рукі чыноўнікаў. Канешне, первыя не будуць часта беспристрасны, но зато последнія большай часцю будуць неблаганадзёжны. Ён сам адчуваў, што гэта лухта, але іначай не мог. І менавіта таму, што ён адчуваў хлусню і здзерства, якія чыніліся вакол, ён выбраў сабе на ўзыходзе сваёй кар'еры зусім іншы сродак для яе. Ён заўважыў, што разумная крытыка, не вышэй дапушчальнай нормы, выклікае прыхільнасць начальніка, калі ён не дурань, да таго, хто крытыкуе. Крытыка, калі яна толькі казыча, прымушае начальніка верыць у добрыя намеры падначаленага, в адсутнасць ліслівасці ў яго сэнсы. Лухта, што імператар любіў пякучую крытыку і нават сам патрабаваў яе. Пастка для дурняў. Валуеў з усмешкай успомніў, як ён падаў запіску «Дума рускага ў другой палове 1855 года». Гэта была міна, да якой ніхто не дадумаўся б. Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления? Теперь треба было только не сорваться, не перегнуть в отказе. Ён не вельми боялся. Отказность за недохопы нес небожчик Миколай. Царование Александра оставалось еще чистой сторонкой. І маладому цару патрэбна было рэнамэ свабодалюбца і дэмакрата. І таму Валуеў адказаў. Отличительныя черты его заключаюцца в повсеместном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебрежении ко всему другому. Многочисленность форм составляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то, по крайней мере, постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть, от того, что кажется, и редко где окажется прочная плодотворная почва. Сверху блеск, а внизу гниль. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Я, ну, все ж боялся. На всякий выпадок треба было знайсти моцного заступника и оборонцу. И он подвел другую мину. Лишь морское министерство не обнаруживает, подобно другим ведомствам, беспредельного равнодушия ко всему, что думает, чувствует или знает Россия. Генерал-адмиралом морского министерства был великий князь Константин Миколаевич, брат цара. И один бог ведая, як потым ён и великая княгиня Елена Павловна, до якой он сёння пойдзе, падтрымалі яго. Доступ у салон великой княгини, здивление цара, подтримка великого князя аж до загаду по ведомству, каб начальство не хлусило, як заўсёды, не бы все, ну, яго цудовно. И дарма, бо скончил ён записку, Валуя усмехается, так. В России так легко сеять добром. Русский ум так восприимчив, русское сердце так благородно. Россия — гладкое поле, где воля правительства не встречает преград. Не скажет ли оно народу, да будет истина между нами, и не вспомнит ли красноречивых слов, сопровождавших герб одного из древних русских дворянских родов? Уму нужен простор. Россия взывает к венценосному вождю своему с безмолвною мольбою. Сердце царева в руце Божьей. Я не ведал, все это будет голосом, який лемонтуя в пустыне, и краней будет штампы, бюрократизм и мертвячина, и знов заборонить выезд за межу, який накладая домашний арест на свыше 60 миллионов верно подданных его императорского величества. Праз 2 года его призначили директором другого департамента, еще праз год третьего, и еще он старшиня вученого комитета министерства, и еще правая рука Муравьева, и еще статс-секретар, и двойчи повеличенная пенсия. И что год до конца життя 5000 сребром и узнагороды, и пакеты с благоволениями. У час все было зроблено. У час змагались разом с Муравьевым супроть проектов редакционных комиссий об реформе. Але весь час ён гулял бесторонность и был трохи-трохи незурадом. Например, у справах польских, бо потребовал маленечких уступок полякам. Цару не сподобались крайние пригодники. Валуев ледь не помолился, але хутко спохопился. Почал критиковать их, почал хвалить меньшесть, зауважать у их зрелости образования, беспристрастия и правильность взглядов. И знов поворот. И он допускал, что его могут звать флюгером. Что ж, флюгера не ломит ніякий ветер. И он говорил про необходимость свободы друку, але не разумел под гэтым поўнага прастору для развіцця матэрыялізму і дэмакратычнай прапаганды. Гаварыў пра неабходнасць уступак палякам, але казаў, што польскае пытанне можна вырашыць не ў Варшаве, а толькі ў Маскве і ў Петербургу.